Az élő Norbert féle hegyvidéki DK bejelentette a jelöltjeit az összes olyan egyéni választókörzetben, ahol kutyapártos jelölt indul. Külön figyeltek rá, hogy egyértelművé tegyék. Az akció az ellen a csapat ellen irányul, aki megnyerte az előválasztást, hiszen a Momentumnak jutó két körzetben nem állítanak jelöltet. Írta meg a Facebookon Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutyapárt hegyvidéki előválasztást. Nagyon simán megnyerő jelöltje. A hegyvidéki DK nem polgármester, hanem képviselőjelölteket jelentett most be, de valóban csak olyan körzetekben, ahol a Momentum nem állít jelöltet. Donát Anna, a Momentum elnöke korábban úgy reagált az MKKP és a DK közötti feszültségre, hogy szerinte az előválasztás akkor működik, ha a résztvevő pártok tiszteletben tartják az eredményét, európai módon csak így lehet politizálni. A DK és a kutyapárt társelnöke Kovács Gergely, aki a 12. kerületben a polgármesteri címért is elindul, már többször egymásnak esett. Egy hónappal ezelőtt a DK azt írta Kovácsról, hogy humora mellett láthatóan igazmondási képességét is jó részt elvesztette, miután a Partizánban azt mondta, hogy a hegyvidéki polgármester jelölti előválasztás feltételeiben nem ment bele a demokratikus koalíció. Ezt a gyalázatot, ezt nehéz minősíteni, mert az ember kifogy a jelzőkből. A DK-nak az innovációja volt maga az előválasztás. Ők találták ki abból a célból, hogy leszalámízzák az ellenzéket maguk alá. Ez a mantra, hogy összefogást, ez a mantra, hogy előválasztást, és bárkinek, aki nem indul el az előválasztáson, aki nem akar velük összefogni, annak az összemocskolását, a Fidesz ügynöközését, hogy az valójában a Fidesz tartja hatalmon, hogy mindenkinek össze kelljen velük fogni, hogy az a demokrataságnak a definíciója legyen, hogy Gyurcsánnyal meg a DK-val összefog, meg előválasztáson vesz részt, és ők találták ki az előválasztást erre a célra, és az ő feltételeik szerint zajlott az előválasztás. Minden feltételük teljesült az előválasztásra vonatkozóan, de lehetett sejteni, hogy csak addig demokratikus innováció az előválasztás, amíg ők nyerik. És hogy abban a pillanatban, hogy nem ők szalámiznak, hanem őket szalámizzák le, már az egész előválasztás semmit nem ér, őket már semmire nem kötelezi, és amint elveszítik az előválasztást, nem fogják tudomásul venni az eredményét. És íme a bizonyíték. Semmivel nem különbek, mint a Fidesz. Ugyanolyan gazemberek, és a szavuk semmit nem ér. Mert folyton hazudnak, és mindenkit átvernek, és mindenkit maguk alá gyűrnek, és mindenkit felzabálnak, és abban a pillanatban, hogy nem megy nekik, már az egész előválasztás, amit ők találtak ki, már semmit nem ér. Én meg vagyok döbbenve komolyan ettől a történettől, hiszen a demokratikus koalíció az, amelyben egyszerre találkozott a politikára alkalmazott etikaként tekintő Jászi Oszkár szellemi öröksége, az utolsó történjért, az urbános radikalizmusért harcoló Zsolt Béla, a magyarságot és Európát egyszerre szintézisben szerető Ady Endre öröksége, hagyománya és elkötelezettsége, és ugyanakkor a nyugati fény volt az, amely eddig is példát mutatott európaiságból, nyugatosságból, progresszióból és ízléses képszerkesztésből. Tehát én komolyan, én teljesen értetlen vagyok, ez csak valami tévedés. Egy nyitott szájas fotóra a pályázol, úgy látom a nyugati fényen, Peti. De szerintem meg is fogod kapni ezen adás után. Bár politikai súlyunk az lehet, hogy egy tolpihéjével vetekszik. Én azért mégis teszek egy kísérletet, és akkor itt kamerában mondom ilyen populista módjára Donát Annának, hogy erre legyen szíves itt reagálni erre a történetre. Tehát ha nem hiszi el, akkor viszont történjék egy kivizsgálás, mert ugye itt Kovács Gergely olyanokat állít, hogy ez az élő nevű jó ember szeretett volna a kutyapárt kompenzációs listájára felkerülni, és miután ugye ez nem történt meg... DK-s akar fölkerülni a kutyapártnak a listájára. De egyáltalán eszébe jut. És hogy igen, és ez az ajánlat. És amikor nem azt mondják, hogy ne haragudjál, a DK listáján van a helyed, hiszen DK-s vagy, nehogy már a kutyapártot akarjad összedékázni, akkor ő már nem is veszi tudomásul. Tudod, akkor nem lehet, ha az ő feltételei szerint nem teljesül mindaz, amit megkövet el, akkor ő már nem is veszi magára nézve kötelező érvényűnek az előválasztás eredményét. Szóval Donát Anna, csupán erkölcsi alapon legyen szíves reagálni erre a híre, és ha valóban elítéli, akkor azt gondolom, hogy itt a nagy lehetőség, hogy végül szakítson Gyurcsány Ferenccel, már ha az érdekei ezt kívánják a pártnak. Na vajon miért gondolja azt most már a társadalomnak a nagyobbik ellenzéki fele, hogy a DK és a Fidesz között nincsen érdemleges különbség, nincsen szemmel látható különbség. Hát ezt mondta ez a srác, ez az ember, hogy mert különben összehozom a fideszes győzelmet Hegyvidéken, ha nem kedveztek nekem. Jaj, de hát ők az ellenzékei a Fidesznek, hát ők azok, akik az utolsó töltényig mindenáról le akarják váltani a Fideszt. De amennyiben nem kap pozíciót, amennyiben nem veszik fel őt a kutyapárti listára. Miért akar a kutyapárti listára fölkerülni, amikor a kutyapárt az egy ilyen álfideszes kamupárt? Miért akar egy ilyen tisztességes, becsületes demokrata, mint ez a DK-s élő Norbert fölkerülni egy ilyen mocskos listára? Ezek mellé a mocskos drogosok mellé. Miért? Mi vezeti? És hogyha nem kerülhet föl, akkor összehozza a Hegyvidéken a fideszes győzelmet? Figyelj, lehet, hogy egy ilyen Donnie Brasco-ként belülről szeretné bomlasztani a kutyapártot, és úgy harcolni a Fidesz maffia ellen, és annak fiókszervezetei ellen. Úgy kell leváltani a Fideszt, hogy összehozzuk Hegyvidéken a győzelmét. Nyilván ezt mi nem érthetjük. Ez a gyurcsányi módusz, amin keresztül a Fidesz leváltható, mert pont erre nem számítanak. Pont arra nem számítanak, hogy nyernek a Hegyvidéken, elbízzák magukat, Rokánatan, elbízzák magukat, megzavarodnak, és elbotlanak. Ez a nagy terv.